Николай Михайлович, телеграма з галоўнага астранамічнага цэнтра. Чытайце. Прафесару Маркаву, Москва, Міжгалактычны інстытут. У 2:36:21 радыёсувязь з аркалётам Малахіт, які вылецеў па курсу Зямля, планета Сіраскаля, перапынілася. У той момант, калі па разліках Малахіт павінен быў увайсці ў зону непрыступнасці. Ёсць небяспека, што карабель пацярпеў катастрофу. Старшыня галоўнага астранамічнага цэнтра Георг Рэмш. У 2:30:21, прафесар. А што паведамляюць з міжземнаморскага і гімалайскага цэнтру? Пацвярджаюць паведамленне Георга Рэмша. Няўжо зноў катастрофа? Трэцяя катастрофа за апошнія 200 гадоў. І ўсе тры ў адным і тым жа раёне, у зоне непрыступнасці. Гэта спіральная туманнасць апраўдвае сваю назву, яна сапраўды непрыступная. Колькі выдатных касманаўтаў ужо загінула ў яе вірах. Няўжо да іх трэба дадаць імёны Ожыгава, Сакалова, Ікара і Крылова. Няўжо шлях да Сіраскалі назаўсёды закрыты для зямлян? Хронометр на цэнтральным пульце кіравання адлічваў ужо 12-ю гадзіну, як міжгалактычны фатонны зыркалёт Малахіт пацярпеў катастрофу і пачаў блукаць па бясконцых прасторах сусвету. У гэты час у сваёй каюце ад доўгага сну абудзіўся Ікар. Зноў я праспаў самае цікавае. І заўсёды так. Варта толькі з'явіцца якой-небудзь небяспецы, як бацька загадвае мне ісці ў сваю каюту і глытаць натворныя таблеткі. Ого! На гэты раз я праспаў цэлых 28 гадзін. Акурат столькі часу трэба было, каб Малахіт прайшоў зону непрыступнасці. Значыць, мы мінавалі яе. Але чаму ў каюце нікога няма? Тата! Дзядзька Сярожа! Таварыш Крыло! Дзіўна. Мікрафон не працуе. А прыборы? Што з прыборамі? Экраны перакошаны? Стрэлкі пагнуты, карты параскіданы па ўсёй каюце. Тата! Чаму ты не адклікаешся? Тата! Тата! Напэўна, ён у штурманскай рубцы. Тата! Жывы! Сергей Васильевич! Борис Петрович! Дзе вы? На дапамогу, бацька паранены! Гэта ты, Ікар. Я. Ты дапамажы. Дай мне руку. Ну, трымайся, тата. Так. Дякую. А зараз глыток вады. Зараз. Тата, што здарылася? Чаму ніхто не адказвае? І прыборы разбіты, І ти у крыві. А зараз я розкажу. Розкажу, тільки допоможи спочатку зробити перев'язку. А, так. Тримай, ось так. Залежи ось тут. Може, ще подати води, а? Ні, не треба. Тепер лепше. На нашому кораблі катастрофа. Узорвався отсек головного рухавика. Соколов і Крилов були там. Значить, яны? Так, яны загинули. Видать, у камеру, где были запасы горючих, отрапил метеорит. Почалася ланцуговая реакция. За секунду до выбуха комусь удалось отключить от корабля третью ступень, отсек головного рухавика. От выбуху разбились и приборы. Але корабель уцелел. И я в гэты час спокойно спал? Я ничего не чул? А что б ты мог зробить, мой хлопчик? Шлях космонавтов тяжкі и суровый. Соколов и Крылов загинули во имя великой мэты. Наш Малахит все ж пройшел зону неприступности. И не такая уже неприступная эта зона неприступности, коли наш Малахит все ж пройшел ее. У ёй ёсць праход, свабодны ад асколкаў касмічнай матэрыі, і я знайшоў яго. Нашым шляхам пойдуць іншыя караблі. Іншыя? А што будзе з намі? Калі запасы гаручага і рухавікі загінулі, мы ніколі не зможам вярнуцца на зямлю. І да Сіраскалі таксама не далетім. Любы метэарыт, з якім мы сутыкнёмся, нясе нам смерць. Но пра смерць ты успомніў рана. Нам еще треба жить. Треба поведомить людям, что у квадрате Альфа-217 зона неприступности есть коридор, прошедший, який можно досягнуть Сіраскалія. Сіраскалія. Может, она такая же мертвая планета, как Плутон, або Уран у нашей Солнечной системе? Не, Якар. На Сіраскалії повинно быть життё. Повинны быть разумные истоты, близкие людям. По своей физичной характеристике, Сіраскалія такая же планета, как и наша Земля. На планете есть все умовы для життя. Тому мы так и імкнемся до ее проз миллиарды километров, проз зону неприступности, проз усе небеспеки, якія подстерегают на каждом кругу. Ты говоришь, подстерегают. Яны подстерагли уже нас, а теперь наш Малахит металличное вертяно. Что мы будем робить далей? Погляди, на кольких один засталось энергии у аварийных батареях. Так, стрелка показывает 35. Значит, 35 годин батареи будут силковать энергией уцелелые приборы, подавать по ветру, подтримливать температуру у рубцы. 35 годин – это життё, Икар. Тата, загадывай, что робить. Так, перш за всё треба оглядеть корабель, доведаться, что уцелело от выбуху. Давай, да поможи мне, Икар, так. Надеть скафандр. Только осторожно, у меня вельми болит рука. Надевши скафандры, яны вышли на палубу корабля. Свет мокливости, лютого холоду и опрометной темры раскинулся вокруг их на миллиарды километров, быццам у немым здзіўленні, поглядаючи на Малахит, маленькую пясчинку, занесенную сюды силой и дерзкостью человечего гения. Тата, что это за яркая зорка там, каля самого краю туманности? Чему она горит таким неровным пульсующим светлом? Это, сынок, все, что засталось от нашего рухавика. И он светится там, как помник нашим верным товарищам, которые ценой своего життя выратовали нас от гибели. Ты лічыш, што мы выратаваны? Так. Ты павінен ляцець на зямлю, Ікар. Я? Адзін? На чым? На аварыйнай ракеце. А я застануся тут. Абодвум нам ляцець нельга. Не, тата. Я гэтага не зраблю. Я не пакіну цябе аднаго. Ты гэта зробіш, Ікар. Людзі на зямлі павінны даведацца аб прычынах катастрофы. Яны павінны ведаць каардынаты праходу ў зоне непрыступнасці, каб не рызыкаваць жыццём і касмічнымі караблямі. І тады на сіраскалію паляцяць новыя зоркалёты. Ты ж ведаеш, я марыў аб сіраскалію ўсё жыццё. І ты павінен быць сярод першых, хто адкрые гэтую планету. Мы павінны расстацца, Ікар. Не, тата, не. Не пярэч. Кар. Земля чакае цябе. А тут у космасе цябе буду чакаць я. А цяпер вернемся ў карабель. Ікар, дапаможы распілі вось. О. Здымай, цягні вот так. Дзякую. Тата, ну гэта не гэта немагчыма. Ну ты хочаш застацца тут? Ну ты ж загінеш. Ты ж сам толькі што казаў, што запасаў энергіі хопіць не больш, чым на 35 гадзін. Не турбуйся. Малахіт будзе працягваць свабодны палёт. Ён можа загінуць праз некалькі гадзін, а можа пратрымацца шмат гадоў, пакуль не сутыкнецца з метэарытам або не трапіць у зону прыцягнення якой-небудзь зоркі. Будзем спадзявацца на лепшае. Зоркалёт не загіне, пакуль ты не вернешся сюды на новым караблі і не знойдзеш мяне. Я не пакіну цябе, тата, чуеш? Я не палячу на зямлю адзін. Я ж ведаю, ты кажаш, гэта толькі для таго, каб заспакоіць мяне. Але калі нам нельга выратавацца, то мы загінем разам. Загінуць, гэта, сынок, самае простае, што мы можам зрабіць. Мы павінны жыць. Чуеш, Ікар? Абавязкова павінны жыць, каб ажыццявіць запаветную мару чалавецтва, дасягнуць сіраскалі. У імя гэтага нам прыйдзецца расстацца. Я табе кажу гэта не як бацька сыну, а як камандзір члену экіпажа. Гэта мой загад. А загады трэба выконваць. Я выканую ваш загад, таварыш камандзір. Ты паляціш на зямлю на аварыйнай ракеце «Зорачка». Гэта першая ступень Малахіта. Ты ведаеш, што ракета прызначана для пасылкі на зямлю матэрыялаў аб рабоце экспедыцыі, калі экіпаж па якіх-небудзь прычынах вярнуцца не можа. У «Зорачкі» ёсць самастойны рухавік. Яго энергіі дастаткова, каб разагнаць ракету да зададзенай скорасці. Далей яна будзе рухацца ў свабодным палёце ў напрамку да зямлі. На арбіце Венеры яе перахопіць караблі зямлі. Чаму ж ты хочаш, каб я пакінуў цябе? Мы паляцім на зямлю разам. Гэта немагчыма. Чаму? Ты ж ведаеш, што ў ракеце ўлічаны кожны кілаграм вагі. Мы не можам ляцець удвух. Нават для таго, каб аслабаніць месца для цябе, мне давядзецца выкінуць некаторыя важныя прыборы. Хадзі, Макар. Часу ў нас мала. У дарозе не скідай скафандра, і ён засцеражэ цябе ад шкодных выпраменьванняў. Тата. Будь мужны, сынок. Я не ўбачу цябе больш. Ікар. Калі ты ступіш на сіраскалію, ты завершыш справу усяго майго жыцця. Бывай, сынок, шчаслівага табе шляху. Бывай, бацька, я яшчэ вярнуся, чуеш? Я вярнуся на новым караблі, які будзе ў стон. Не, у тысячу разоў лепш за Малахіт. Только ты живи, тата, и чакай мене. Я вернуся. Веру, Икар, ты поведешь еще не один корабель на штурм зорного неба. Бывай, мои дорогие, лети, Икар. Долетите, Кар, до земли, милый хлопчик, який он дорогий мне. Навошто я взял его с собой? Ти не лепш было покинуть его на земли? Что теперь чекає его? Боль стискає сердце, упершиню в житті. Я схлусив сыну, коли сказав, что рештки корабля змогуть надовго застерегчи мене от ледяного холоду космосу. Одна за одной гаснуть электролямпы, циферблаты прибору, энергия в аккумуляторах кончается. Разом з ней кончается и мое життё. Что это? Откуль? Что это? На экране локатора некая дивная, незразумелая кропка. Кропка, ранее ее не было. А может, зорка? Коли зорка, значит, конец. Кропка на экране локатора хутко повеличивается. Не, на зорку не подобно светить отбитым светлом. Неужо планета? Але якая? Вось. Стрелка электронного вымиральника хутка иди у гору. Скорость нарастая. Значит, Малахит трапил у зону притягнения и теперь идет до этой планеты. Коли корабель не сгорить у ее атмосферы, я выратованы. Только б вытримал корпус зоркалета. Только б вытримал. Треба хутчэй включить аварийные тормозные парашюты. Ах, какое счастье, что они уцелели. Начальник экспедиции Эда Алюа. Начальник экспедиции Эда Алюа слухает. Справа по курсу космический корабль. Что? Який корабль? Корабль чужий. У списка космических кораблей Тираскалии не значится. С какой скоростью он рухается? Коли 300 тысяч километров в секунду. Напрямок? Спиральная туманность МТ-13-121. На якой отлеглости от нас находится корабль? Коля 128 миллионов километров. Я загадываю догнать его. У всех членов наукового совета экспедиции прошу до меня. Добрый день. Добрый день. Что за терминовая справа примусила тебе собрать нас? Члены совета экспедиции слухают тебя. Сябры, за отсека центрального локатора отрымано поведомление, что у космосе выявлены неведомый корабель. Я отдал загад догнать его. Про нескольких один мы доведаемся, что там за экипаж и какой планете ее належить. Мне здається, що ожиттявляється наша мара. Ми зустрінемося з істотами, які населяють інші світи. Може, зустріча з кораблем буде небезпечною для нас? Ми ж не відаємо, що за істоти на їм. Ну, невже тільки за гэтага ми повинні їх боятися? Хто б яны не былі, але калі тыя, хто вядзе гэты карабель, змаглі пранікнуць у такія глыбіні космасу, значыць, гэта нашы браты. І па духу, і па інтэлекту. Усё ж, ці не лепш падрыхтаваць на всялякі выпадак сродкі абароны? Калі і потым гэтыя браты надумаюць атакаваць нас, будзе позна. Мы не ведаем іх намераў, іх планаў, не ведаем, што яны нясуць нам, дружбу ці варожасць. Ніякіх сродкаў абароны рыхтаваць не трэба. Істоты, якія разарвалі ланцугі прыцягнення сваёй планеты, пераадолелі спіральную туманнасць НТ-13-121, не могуць быць крыважэрнымі звярамі. У космас не ляцяць, каб пакарыць чужыя светы, а каб з'яднацца з імі ў адну вялікую сям'ю. І гэтыя людзі, а я ўпэўнены, што карабель вядуць людзі, адкуль бы яны да нас не ляцелі, павінны быць і міралюбівымі, і гуманнымі. Яны павінны шукаць сустрэчы з намі не менш, чым мы з імі. І не пра абарону павінны мы думаць, а пра то, як лепш звязацца з іх экіпажам і спыніць нашы караблі. Дазвольце сказаць мне. Гавары, я. У нас ёсць вялікі вопыт кіравання рознымі механізмамі на адлегласці. І якой бы складанай ні была іх сістэма кіравання, мне здаецца, мы зможам у ёй разабрацца. А ці ўпэўнены ты, што істотам, якія ляцяць на караблі, спадабаецца, што нехта будзе спыняць іх ракету і мяняць яе курс? Пагаварыць да сустрэчы мы безумоўна не зможам. Нельга нават дапусціць, што яны ведаюць нашу мову. Але ж мы будзем спыняць карабель з самымі добрымі намерамі. Баюся, што там на караблі могуць не зразумець нашых намераў і пачнуць страляць у нас. Не можам жа мы толькі з-за адной боязні адмовіцца ад сустрэчы, аб якой марылі тысячы годзі. Гэтага нельга дапусціць. Што ты скажаш, Алёа? Ты начальнік экспедыцыі, і тваё слова – закон для нас. Я поўнасцю згоден з табою, Ія. Рубка кіравання. Загадваю. Спыніць карабель, узяць на борт яго экіпаж і пры дапамозе аўтаматычных перакладчыкаў даведацца, адкуль і куды ляціць ракета. Загад прыняты, Алёа. Ну што, сябры, будзем рыхтавацца да сустрэчы. У гэты час Ікар ляцеў на сваёй зорачцы і не ведаў, што прыкладна праз гадзіну ён будзе першым чалавекам зямлі, які сустрэнецца з людзьмі Сераскалі, з людзьмі, да якіх ляцеў Малахіт. Не скідаючы скафандра, ён сядзеў у крэсле перад тэлевідэафонам. Што такое? Падобна на радыёсігналы. Радыёсігналы з космасу? Не, не можа быць. Адкуль яны могуць узнікнуць? У бацькі ж не працуе перадатчык. Ад бліжэйшай планеты мільёны кіламетраў. І ўсё ж гэта сігналы. Так, правільна чаргуюцца гукі? Цікава, цікава. Па якой сістэме яны складзены? Хто іх перадае? Пра што ў іх гаворыцца? Ікар працягнуў руку да тэлевідэафона, каб павялічыць гучнасць. Экран свяціўся. А-а-а! Вочы. Чыесьці вочы на экране. Як маглі трапіць на экран гэтыя вочы? О, што гэта? Што са мной робіцца? Яны загадваюць мне. Я не магу ім супраціўляцца. Вочы ўважліва разглядалі Ікара. Затым яны хутка агледзелі карабель і замерлі на цэнтральным пульце кіравання. На пульце тут жа замільгацелі рознакаляровыя лямпачкі. Прыборы паказвалі, што зорачка пачала тармажэнне і мяняе курс. Чаму сапсаваліся ўсе прыборы? Зорачка павінна нарошчваць скорасць, а яна яе губляе. Гэтыя вочы загадваюць не толькі людзям, але і машынам. Вочы зніклі з экрана. Іх месца заняў велізарных памераў зоркалёт. Ён павольна падыходзіў да ракеты Ікара. Вось-вось яго борт дакранецца да зорачкі. Але карабель завіс побач з ёю. І ў гэты ж момант тры тугія спружыны, падобныя на чалавечыя рукі, адкрылі люк ракеты, намацалі Ікара, абвялі яго па руках і нагах, і хлопчык паляцеў у чорную бездань, усеяную рэдкімі астраўкамі бясконца далёкіх зорак. Апрытомнеў Ікар у вялікай ярка асветленай зале. Скафандр з яго быў зняты. Рукі туга сціскалі нейкія дзіўныя бранзалеты. Ікар не ведаў, што гэта былі прыборы, якія чыталі яго думкі. Вакол яго стаялі людзі. Праўда, яны значна адрозніваліся ад людзей зямлі, але галоўнае гэта былі людзі. Прабач, наш невядомы сябар, што мы надзелі на цябе гэтыя цацкі, але без іх мы не так хутка зразумеем адзін аднаго. А гэта не ў нашых інтарэсах. Хто вы такія? Вы ведаеце нашу мову? Як вас завуць? Ты задаў вельмі многа пытанняў. Спярша скажы нам, хто ты? Куды накіроўваецца твой карабель? А потым мы раскажам пра сябе. Наш карабель Малахіт стартаваў з зямлі. Зямля. Пакажы на карце, дзе знаходзіцца планета Зямля. Зямля гэта мая радзіма. Одна з планет нашай сонечнай сістэмы. Перад табой зорная карта. Знайдзі на ёй зямлю, вашу сонечную сістэму, тады мы хутчэй зразумеем, адкуль ты. Зараз. Некія дзівосныя сузор'і. На картах бацькі ніколі такіх не бачыў. Зараз. Так, вось сонца. Сатурн, Уран, Юпітер, Нептун, Венера. А вось і Зямля. Значыць, з гэтай планеты ты паляцеў у падарожжа. Так. Вітаем цябе, дарагі сябар, першага пасланца далёкай планеты Зямля. А ў тваёй асобе усіх яе жыхароў. Дзякуй. Вялікае дзякуй. Але я ляцеў не адзін. Нас было чацвёра, і наш карабель, наш Малахіт, у шмат разоў больш за маю зорачку. Мы накіроўваліся да Сіраскаліі, праходзілі зону непрыступнасці, і ўжо былі блізка да мэты, як раптам страшэнны выбух на Малахіті знішчыў адсек галоўнага рухавіка нашага карабля. Члены экіпажа загінулі. Выратаваліся толькі я і мой бацька. Ён цяпер застаўся адзін. Малахіт страціў кіраванне, энергія ў аварыйных батарэях канчаецца. Зона непрыступнасці. Так відавочна земляне называюць спіральную туманнасць НТ-13-121. Некалькі соцень гадоў нашы караблі марна шукалі праход у гэтай зоне. Яна закрывала нам дарогу да іншых планет, да іншых светаў. Мы былі блізкія да мэты, але першаадкрывальнікамі сталі яны. Гонар ім. і слава. Яны заплатілі за яе дарагой цаной. Няхай для нас, людзей другой планеты, памяць аб іх будзе свяшчэннай. Але мой бацька яшчэ жывы. Ён у караблі. Вы павінны выратаваць яго. Мы зробім усё, што будзе ў нашых сілах, мой юны сябар. Наш карабель зараз жа адправіцца па курсу, каб адшукаць Малахіт і выратаваць твайго бацьку. Дзякую. Дзякую. Няма за што дзякаваць. Мы павінны вам дапамагчы. Мы, людзі радзімы чалавечага шчасця, тысячы годдзямі жылі надзеі на тое, што недзе ў нязмерных глыбінях сусвету ёсць планеты, на якіх жывуць такія ж разумныя істоты, як і мы. Тысячы годдзямі мы марылі аб сустрэчы з імі, аб тым часе, калі людзі, аддаленыя адны ад адных велізарнымі адлегласцямі, аб'яднаюцца ў адзіную сям'ю, будуць перадаваць адзін аднаму свой вопыт і веды. Няўжо ты мог падумаць, што мы не прыйдзем на дапамогу чалавеку з зямлі? Мы не толькі выратаем твайго бацьку, калі ён яшчэ жывы. Мы дапаможам вам вярнуцца на сваю родную планету. Я не ведаю, як аддзячыць вам. Мужныя і добрыя людзі. І я. Наш зямны сябар вельмі ўсхваляваны. Яму трэба адпачыць, аддадзі яго ў каюту. Хадзем са мной, хлопчык. Начальнику экспедиции, начальнику экспедиции. Метеоразметчики показывают, что траектории метеоритов и осколков космических тел, которые могли бы знищить межпланетный корабель землян, пролегают у инших керунков. Малахит сутыкнуться зими не мог. Застается думать, что корабель трапил у зону притягнения планеты Трит, планеты Червоной Зорки, и его следы треба шукать там. Добра. Планета Трыт, але гэта намнога падоўжыць наш маршрут, Люва. Ну і што? Што такое мільярд кіламетраў, калі гаворка ідзе пра выратаванне жыцця чалавека? Калі мы не зробім гэтага, то ганьба нашым імёнам. Мы павінны паляцець на гэту планету, абшукаць кожны яе куток. Калі Трыт сапраўды адзінае месца, дзе можа апынуцца карабель бацькі Ікара. Правільна, Люва. Мы павінны ляцець на планету Трыт. Мы знойдзем карабель землян. Я рады, сябры, што вы згодны са мною. Курс на планету Трыт. Жыгаў, не адрываючы вачэй ад экрана лакатара, вёў Малахіт на пасадку. Карабель, нібы смерч, прамчаўся над лесам і цяжка ўпаў на паляну. Перад вачамі ў Ожыгава закруцілася каляровая мяцеліца. Тым часам зеркалёт Ар усё бліжэй і бліжэй падыходзіў да планеты Трыт. Усяго 158 гадзін аддзялялі Ікара ад сустрэчы з планетай, на якой сераскалійцы спадзяваліся знайсці Малахіт, дакладней тое, што ад яго засталося пасля катастрофы і адлёту зорачкі. Як вы думаеце, Ія, знойдзем мы бацьку? Абавязкова знойдзем, Ікар. Калі корпус Малахіта такі ж моцны, як метал, з якога зроблена зорачка, ён не павінен згарэць у атмасферы пры пасадцы. І тады мы абавязкова знойдзем твайго бацьку. Якое гэта шчасце, што я сустрэўся з вамі. Як узрадуецца гэтай сустрэчы мой бацька, ён заўсёды лічыў, што на сераскалі ёсць жыццё, што там павінны жыць разумныя, смелыя і добрыя людзі. Наша планета, Ікар, Великая и чудовная. Два солнца, две зорки, синие и оранжевые, осветляют ее. Люди на нашей планете живут великой и дружной семьей. Я вельми люблю свою родимую Икар, а она же называется родимой человечего счастья. А Сираскалия завсёды была родимой человечего счастья. О, не, Икар. Наша планета, наши люди прошли долгий и тяжкий шлях развития. Четыре велизарные материки, поделенные морами и океанами на Сираскалии. Четыре розные народы населяют яе. Яны вороговали помеж собою, билися за уладу и богатце. Як гэта подобно на историю нашей земли. А у гэтым нема ничего дивного, Икар. Життё в сусвете развивается по одних и тих же агульных законах. И якой бы ни была великой розница, завсёды у истории цивилизации можно знайсти что-нибудь агульное. А як развивалася гісторыя Сіраскалії далей? Прайшло много гадоў. Перш чым чатыры вялікія народы нашай планеты зразумелі, што ім няма за што ваяваць адзін з адным. Толькі дружба можа даць ім уладу над сіламі прыроды. У гэты час на Сіраскалії хутка развіваліся навука і тэхніка. Мы расшапілі ядро атама. Пачалі выкарыстоўваць энергію сваіх сонцаў. Нашы касмічныя караблі прынеслі першыя звесткі аб іншых планетах. Мы імкнуліся далей, але перш за ўсё трэба было аб'яднаць намаганні нашых народаў, з'яднаць іх у адну сям'ю. І вы гэта зрабілі? Так, Ікар, мы гэта зрабілі. З гэтага часу Сіраскалія і стала радзімай чалавечага шчасця. Мы злучылі нашы мацерыкі. У зонах, дзе былі самыя лепшыя кліматычныя умовы, выраслі новыя гарады. Мы навучыліся атрымліваць самыя разнастайныя прадукты хімічным шляхам. Мы прымусілі служыць нам энергію біятокаў, якая выпраменьваецца чалавечым мозгам. Чалавек стаў свабодным, як птушка. Разумныя і магутныя машыны аблегчылі яго працу, сталі яго вернымі памочнікамі. Працягвай, і працягвай! Праз некалькі тысячагоддзяў народ Сіраскалії дасягнуў небачнага росквіту і магутнасці. Мы знішчылі ўсе хваробы, прадоўжылі чалавечае жыццё на 200-300 гадоў. Нашы караблі выйшлі ў прасторы космасу. Мы пабывалі на дзясятках планет. Усюды мы шукалі разумных істот, якія маглі б стаць нашымі братамі. Але на большасці планет жыццё яшчэ толькі пачынала развівацца. Нават на трыце. Як? Вы пабывалі на трыце? Два нашы караблі пабывалі на трыце прыблізна 150 гадоў таму назад. Што ж гэта за планета? Трыт намнога маладзейшая за вашу зямлю і амаль у тры разы менш за яе. І ўсё ж на ім ёсць жыццё? Так, ёсць. Але жыццё на планеце яшчэ на вельмі нізкай ступені развіцця. Людзі з'явіліся там усяго каля 6000 гадоў таму назад. А якія яны? І я? Вось я не ведаю, як гэта называецца па-зямному. Калі людзі яшчэ жывуць вялікімі групамі, палююць на розных жывёл, а зямлю яшчэ не апрацоўваюць. Ну, агонь яны высякаюць з каменя. У час пошукаў твайго бацькі ты ўбачыш, Ікар. Я так хвалююсь за бацьку. Ія, на якой вышыні мы цяпер лятім? А мы ўжо ўвайшлі ў атмасферу планеты. Ідём на пасадку. Я б вельмі хацеў паглядзець з вышыні на планету Трыт. Гэта можна? Калі ласка, Ікар. Thank you. Ікар прыпаў да аптычнага прыбора і з прагнасцю глядзеў на чужы свет. Дзякуючы незвычайнай магутнасці тэлескапічнай устаноўкі, ён бачыў, як далёка ўнізе, азораныя фантастычным святлом, праплывалі чорныя хрыбты. Велізарныя жэрлы вулканаў вывяргалі расплаўленую лаву, і Кар бачыў чорныя пяскі пустыні, карычневыя плямы лясоў, моры, падобныя на гіганцкія выцягнутыя чашы. Недзе там павінен быць яго бацька. Ікар адарваўся ад тэлескопа толькі тады, калі заркалёт Ар выпусціў доўгія сярэбраныя крылы і перайшоў на планіраванне. Праз некалькі мінут заркалёт спыніўся. Начальнік экспедыцыі Алёа просіць увесь экіпаж сабрацца ў салоне. Прашу, сябры, слухаць мяне ўважліва. Каб хутчэй знайсці карабель зямлян, я загадаў картографам разбіць планету Трыт на 35 квадратаў. Кожны член экспедыцыі возьме карту свайго раёна. Радыёсувязь падтрымліваецца пастаянная. У дарогу, сябры, на пошукі малахіта. Пачакайце. Што ты хочаш сказаць? Я хачу папрасіць дазволу пайсці з вамі. Я не супраць. І я. Слухаю цябе, Алёа. Возьмеш Ікара з сабой. Будзеце весці пошукі ў квадраце нумар 1. Так, пачакай. Але хлопчык не ведае, як кіраваць рэактыўным рухавіком. Ён можа разбіцца. Я яму ўсё раскажу. Надзявай скафандр, Ікар. Гатова? Так. Можна адпраўляцца. Пайшлі. Якая дзівосная планета. Тут усё зусім не такое, як на Зямлі. Глядзі, Ія. Чорныя кветкі. А на дрэвах ніводнага лісточка. Галіны голыя, тырчаць нібы вялізныя рукі. А там Ія. Што, Ікар? Што гэта за істоты стаяць на ўзгорку? Гэта пігмеі, Ікар. Пігмеі? Так, адно з плямён, якія насяляюць гэту краіну. Пігмеі маленькія людзі. Яны пачулі наш зоркалёт і збегліся паглядзець на небачную птушку. А можна да іх падысці? Не трэба. Яны вядуць пастаянныя войны з іншымі плямёнамі. Ой, я не хацела б, каб твой бацька трапіў да іх у палон. Ты думаеш, яны могуць забіць яго? Будзем спадзявацца, што гэта не здарыцца. Летім на пошукі, Ікар. Проходзіла гадзіна за гадзінай, а прыкмет прызямлення малахіта ўсё не было. Раптам увагу Ікара прыцягнула купка дрэў, якія стаялі на ўзлеску. У шматметровых волатаў, нібы вострай брытвай, былі зрэзаны вяршаліны, а ўнізе валяліся абгарэлыя галіны. Ікар падняўся вышэй і ўбачыў, што ўперадзе да самага гарызонта вяршаліны дрэў былі такія ж знявечаныя і абгарэлыя. Здавалася, што нехта праклаў гушчары. Велізарны калідор. Што гэта можа быць? Хто мог высечы столькі дрэў? Ія. Што, Ікар? Мне здаецца, што такую просеку мог прокласці толькі зеркалёт, які ішоў на пасадку. Ты думаеш? Так, Ія, так. Паглядзі ўперад. Няўжо ты не бачыш маленькую чырвоную плямку? Ія, гэта зеркалёт майго бацькі. Лятім туды. Увага, увага! Я Ія, я Ія, я квадрат нумар 1. Малахіт знойдзены. Я Алёа. Поведомите докладные координаты. Мои координаты — зона 711-4. Зона 711-4. Летим до вас. Вуньон, наш малахит. Что такое? Выходной люк открытый. Тата, где ты? Тата! Ты чуешь меня, тата? Никто не отказывает. Значит, его нема в малахите. А где он? Супокойся, Икар. Ваш малахит вытримал самое великое выпробование. И он не сгорел атмосферы при посадце. Значит, мы знойдем твоего батьку. Давай лепш уважливо оглядим усе навокал. Может, тогда мы худше изразумеем, что тут отбылося? Летят наши. Яго батька живы? Яго батьки няма у зоркалёте, алюа. Няма? У зоркалёте? Дивно. А куды ж он мог падзецца? Ці не здарылася, што з ім? Нор! Я алюа! Нор! Я алюа! Неадкладна даставіць у квадрат номер адзін координаты 711-4, прибор ИП, индикатор пахов. А ты, наш юный сябр, покуль у нас есть еще час, покажи нам свой корабель. Мы сможем почать пошуки твоего батьки только после того, как сюда и доставить индикатор пахов. Люк малахита отшинены. Калиласка, заходьте. О, зверните увагу, сябры. Какие тривалые механизмы умеют робить земные люди. После такого выбуху корабли вельми мало разбуренню. Амаль ни один, наибольш важный прибор не сапсаваны. Ничего не разбилося. Но вот аварийная посадка не покинула прикметных следов. Какие цудовные механизмы и приборы. Алло, погляди. Это подобно на музычный инструмент. Это дивосно. А вот таки на перший погляд слабенький механизм, и то и уцалел при посадце. Ия скинула пальчатки, и ее пальцы докрануліся до клавиатуры. Икар, які стояў побач з Алюа, убачыў праз шкло скафандра, як змяніліся яго рысы твару. Яго вялікія вочы сталі вільготнымі і задуменнымі. А гукі ліліся і ліліся. Яны запоўнілі салон, нібы жывыя істоты. Яны біліся аб яго сцены і вырываліся ў адкрыты люк калідора, магутныя, радасныя, як марскі прыбой ля высокіх скал. Гэта быў гімн усепераможнаму генію чалавека, які здолеў злучыць праз бездань адлегласці розныя светы і пранесці светлую мару аб сустрэчы са сваімі братамі, чыстую душу и ясно розум. Тата! Что с тобой, Икар? Гляньте сюды, у иллюминатор. Ящер! Гигантский ящер несе человека. На человеку скафандр. Это тата! Ия и Алюа выбегли с корабля и с допомогой реактивных рухавиков поднялись вверх, туды, где тяжко рассякаючи велизарными крылами поветра, летел гигантский ящер. Наблизившийся до ящера, Алюа достал променевый пистолет и натиснул на кнопку. Тонкий, як іголка, прамень святла пранізаў страшыдла, і яно, выпусціўшы здабычу, цяжка паляцела ўніз. І яна лету падхапіла цела Ожагава і плаўна апусцілася на верхнюю пляцоўку малахіта. Тата, тата, што з табой? Людзі сіраскалі, дапамажыце! Тата, тата! Дзякуючы намаганням і Ожагаў хутка апрытомніў. Праз некалькі гадзін ён ужо сядзеў з Ікарам у салоне зеркалёта і расказваўся раскалійцам пра свае прыгоды на планеце Трыт. Пасля пасадкі я рашыў азнаёміцца з планетай. У час першай жа вылазкі мяне ўзялі ў палон пігмеі. Іх было так многа, а я не хацеў карыстацца зброяй. Я так баяўся, тата, што ты трапіш да іх у палон. І я расказала, што яны жорсткія і каварныя. Ну, пігмеі звязалі мяне і панеслі да сваёй стаянкі. Але ў глыбокай цясніні яны трапілі ў засаду, якую падрыхтавалі ім воіны племені Нгхара. Яны таксама сачылі за прыземленнем малахіта. І рашылі, што вы сын неба. Так. Пазней я даведаўся, што да іх гадоў 150 таму назад прыляталі ўжо сыны неба. Гэта былі вашы зоркалёты? Нашы. Што было потым, тата? У цясніні разгаралася сутычка. Перамаглі воіны племен Дхара. Я пайшоў разам з імі да месца іх стаянкі. На начлег мы спыніліся у велізарнай пячоры на беразе Малінавага возера. І там увесь наш атрад ледзь не загінуў. Як? Чаму? На нас напаў страшэнны спрут. Перш чым я забіў яго з праменёвага пісталета, які, на шчасце, узяў з сабой. Ён паспеў знішчыць некалькі воінаў з нашага атрада. А яшчар? Адкуль узяўся яшчар? А, сёння раніцай я рашыў даследаваць горны хрыбет. Падняўся на вяршыню гары, як раптам адчуў моцны штуршок і паляцеў у бездань. У бездань? Так. А потым я раптам убачыў, што мяне падхапіў велізарны яшчар. Супраціўляцца я ўжо не мог, не хапала сіл. І калі б не вы, я не знаю. Супакойся, дарагі сябар. Небяспека мінула. Цяпер ты знайшоў сына, а сын цябе. Мы паляцім разам на міжпланетную станцыю Сіраскалі, дзе зможам адрамантаваць ваш малахіт. А затым нашы шляхі разыдуцца. Але на станцыі разам з нашымі вучонымі вы вырашыце пытанне пастаяннай сувязі паміж нашымі планетамі. І мы заўсёды будзем ведаць, што недзе ў прасторы галактыкі ёсць нашы браты. Прайшло паўтара зямнога года з таго часу, як зоркалёт Ар, умацаваўшы на верхняй пляцоўцы рэшткі малахіта, паляцеў да міжпланетнага касмадрома Сіраскаліі. На штучным спадарожніку касмадроме з нецярпеннем чакалі дарагіх гасцей. Нарэшце на экране лакатара замільгала малюсенькая блакітная зорачка. Гэта і быў штучны спадарожнік Сіраскаліі. З кожнай мінутай зорачка павялічвалася і нарэшце запоўніла ўвесь экран. Зрабіўшы два аблёты вакол спадарожніка, зоркалёт мякка сеў на стартавую дарожку і, падхоплены магутнымі электрамагнітнымі кранамі, плаўна ўвайшоў у крыты ангар. Так сераскалійцы сустракалі першых людзей далёкай планеты Земля. Доўга яшчэ гучалі песні, высока ў неба ўзляталі разнакаляровыя агні, грымела музыка. Ожагавы ікар, стомленыя і радасныя, пераходзілі ад адной групы сераскалійцаў да другой, і кожны жыхар міжпланетнага касмадрома лічыў за вялікі гонар паціснуць руку першым пасланцам зямлі, выратаваным ад смерці. Сядзелі непадалёку ад ангара, у якім заканчваўся рамонт зоркалёта «Малахіт». Я бы вельми хотела, Андрей Дмитрович. Я не могу привыкнуть, что люди на земле мают два имя. Ты называй меня просто Андреем. А ты ж так можно? Ну, тогда называй товарищем Андреем. Не, я буду тебя называть Сябр Андрей. Земный Сябр Андрей. Что ж, называй так. Так что б ты хотела, Ия? Я вельми хотела, каб ты с сыном не покидал нас. Каб мы назавсёды застались жить у нас на планете. Мы ненадолго расстанемся, Ия. Пройдя не так много часу, и новые, больше могутные корабли прилетять до вас с земли. И для того, каб гэта здарылася як мага хутчэй, я павінен вернуться на свою планету. Алёва казаў, что работа по збудаванню рухавікоў вашага зоркалёта заканчваецца. Значыць, хутка мы расстанемся, зямны сябра Андрэй. Я пачынаю сумаваць, як толькі пра гэта падумаю. Я так прывыкла да цябе і да твайго слаўнага хлопчыка. Мы сталі добрымі сябрамі. Так, і мы сталі добрымі сябрамі. Ты выратавала мяне ад смерці, і ў мяне няма слоў, каб перадаць, як я табе ўдзячны. І яшчэ я хачу сказаць. Што? Мы тут застацца не можам. А вось ты паляцім з намі на зямлю. Мы адкрыем перад табой свет не менш цікавы і цудоўны, чым твая краіна. Маю краіну таксама можна з поўным правам назваць радзімай чалавечага шчасця. На зямлю? На зямлю, і? Не, а як жа? Назаўсёды пакінуць Сераскалью? Я гэтага не магу зрабіць, мой зямны сябр. Мне цяжка з вамі расставацца, але назаўсёды расстацца з планетай, на якой я вырасла, таксама вельмі цяжка. Я не магу паляцець на зямлю, Андрэй. Падумай, Ія. Ты дапамагла б нам хутчэй устанавіць сувязь з вашай планетай. Ты прынесла б на зямлю тое багацце ведаў, якія вашы людзі здабылі за цэлае стагоддзе. Ты знойдзеш там многа сяброў. Урэшце ты зможаш вярнуцца назад з першым караблём землян. Паляцім разам, і... Не ведаю, зямны сябр, не ведаю. Прайшло роўна два зямныя месяцы, і малахіт быў поўнасцю адрамантаваны. Цяпер на ўзлётнай дарожцы стаяў гатовы да старту ранейшы прыгажун зоркалёт. Ожагаў усё часцей і часцей звяртаўся да Іі з адной і той жа прапановай – ляцець на зямлю. І вось… Ікар! Ікар, ідзі сюды! Я тут, тата! Ія згадзілася ляцець з намі. Ура! Ура! Бачыш, вунь яна ідзе да нашага зоркалёта. Ія! Ія! Добры дзень, Ія! Тата сказаў, што ты... Так, Ікар, я лячу з вамі. Савет старшын даручыў мне дапамагчы ўстанавіць сувязь паміж Сераскаліяй і зямлёй. Сонечным майскім ранкам Ія, Ікар, і ожыгаў стаялі на касмадроме зямлі, моцна трымаючы адзін аднаго за рукі. Невыказнае шчасце напаўняла іх. Яны прыляцелі сюды праз сотні мільярдаў кіламетраў касмічнай ночы, праз незлічоныя выпрабаванні, якія сустрэліся на іх шляху, і яны перамаглі таму, што няма ў сусвеце сілы, якая не пакарылася б сіле чалавека, узброенага ведамі і любоўю, любоўю да сваёй зямлі, да ўсяго жывога, што насяляе бясконцыя сусветы, якія ляжаць у бездані космасу. А праз некалькі гадзін Ікар адлятаў на месяц, дзе размясціўся цэнтральны касмічны порт для караблёў, якія адпраўляліся ў космас. Экспедыцыя накіроўвалася да цэнтральных зорак Млечнага шляху. Бывай, Ікар, бывай, мой дарагі хлопчык, і памятай, тут, на зямлі, мы заўсёды будзем помніць пра цябе. Бывай. Не трэба. Не плач, Ія. Ікар, бывай, сынок. Мне нелёгка з табой расставацца. Але так трэба. Ты малады, разумны. Чалавецтва не можа спыняцца ў сваім руху ўперад. Ляці, Ікар. Помні, колькі б не прайшло пакаленню, на зямлі цябе будуць чакаць. Бывай, бацька. Бывай, Ія. Бывай, мой хлопчык. Бывай, сынок. Ляці, Ікар.